Дві колишні мої подруги, Влада і Ірина. А ти не бачиш, вони позаду сидять. Фарбована мичка і кістлявий оселедець. Навіть розпускають чутки, що в моїх портретах негативна енергія. Все це юренда. Мої руки передають паперові те, що мені передано обличчям, очима, тобою. Мій колишній благовірний купив і повісив кілька років тому картину в передпокої. Зелені двері на білому фоні. Через них, казав, на мене сходить космічна енергія. Відчуваю в собі дотик, мовляв, мало не реріховської мудрості. Другого дня напився на дні народження, поламав руку, прийшов у гіпсі. Цілу комедію влаштував, господи, прости. Це, мовляв, винна клята картина. Порізав на шматки, розпалив під будинком вогнище коло сміттєвого бачка. Іди, каже, вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Може, і справді потім справи в нього на лад пішли. Зокрема, розлучився зі мною і нормально влаштував своє життя. Та Бог з ним. Зростаються кості, зростаються розриви в душі, затягуються рани і злизуються літами рубці. І здається мені часом, що й сама я зсередини заросла якимось чортополохом. Він і серце, і мозок глушить. Та серед того чортополоху така яскрава горить мені квіточка, що й світло, і тепло. І жити майже завжди хочеться. Синочок мій, Сашко. До речі, щодо імені. Зараз кругом самі Микити та Кирила. 4 роки тому вже час пологів надходить, лежу на Червоноармійській, а чоловічок саме розлучатися заходився, починати нове життя. Замість ананасів мені в палату папірці різні для розриву шлюбу на підпис носив. Попідписувала я все, вислухала потрібні ввічливості, іди, думаю, починай нове. Лиши мене в спокої. І слухаю голос із сусіднього вікна. Подруга вже відстрілялась. Миш, а Миш, як синочка назовем? Я думала Кирилом. Так по-українськи это же будет Кирила. Нікітай назвать, так опять же на українська Микита. Так мене діапазон її фантазії розсмішив так, що заходилася реготати аж до судоми. Тут і почалося в мене все, що надо. Майже й не спам'яталась, так швидко сталося. Отак зі сміхом, коли плакати хотілося, з'явився на світ мій син. Не муцтрує лукаво, записала Олександром. Олександрик мій, захисник, захисник людей. І завтра закину я в куток свої причандали і піду гуляти із Сашком. Такі цілоденні прогулянки виходять у нас не частіше, ніж двічі на тиждень. Ми обоє їх надзвичайно любимо. Я беру з собою тільки коробочку кольорової провощеної крейди, і ми натхненно творимо. Я присідаю над цілим асфальтом. За півгодини асфальтова латка нагадує квітник. Сашко – генератор ідей, я – сумлінний виконавець. Ми малюємо ведмедиків, котів, міліціонерів, танки, ракети, автомобілі. Малюємо фантастичні палаци, гірські краєвиди і космічні війни. Зрештою, ми малюємо Альфа. Ох, цей серіал про інопланетного прибульця в земній сім'ї. Сашко дивиться його разом з повторами, двічі на день. Фанатом рудого волохатого Альфа стала навіть бабуся. Ти пропустила, доню, таку серію. Господарі купили собаку. Альф ревниво гладить пса кудлатою лапою. Послухай, собако, ти ходиш по будинку, цупиш їжу, заважаєш спати, а все це – моя робота. Словом, Альф різні чудеса витворяє. То змеле фотоапарат у пральній машині, то пиріг поперчить або розводить равликів. Я ж і без серіалу маю такого прибульця у власній квартирі. Тільки не подивись, то він мої дезодоранти в унітазі топить, ніби поплавки, чи якогось облізлого кота з вулиці притягне. Але загалом ми з ним великі друзі і майже ніколи не сваримось. Намалюй Альфа, і на асфальті з'являється рудий, кошлатий інопланетянин з вушками-варениками, кумедним рильцем і веселою чотиризубою пащею. Намалюй Африку. Сірий асфальт вибухає пальмами, ліанами, незнаними квітами. Побільше зеленої крейди з'являється довгий гребінчатий крокодил. Беру синю, він повзе до води. І папуги, схожі на краватки респектабельних гостей переходу. І мавпи, і картатий удав. Та скільки б я не населяла звірами джунглі, Сашко мені скаже, а намалюй в Африці тата, бо наш тато в Африці. виконує важливе завдання, він дипломат.